balinga kanini yo mibali basala pase mokele balinga kabola mote soki obongisi ye azwi ozoba na nsima pase ya mokili mawatago balinga kanini yo mibali basala alata malamu aliya malamu mabe nyonso wana akomona yango se pamba pase ya mokili bayoka katago balinga kanini yo mibali basala. Balinga kanini yo, mibali basala. Alata malamu, aliya malamu mabe. Nyonso wana akomona yango se pamba. Pasi ya mokili bawatago. Balinga kanini yo, mibali basala. Kikandas.